بررسی تاریخ معاصر در حوزه خشونت، ترور، وابستگی یا کلاً بررسی ماهیت حزب توده ایران. شروع می کنم با گفتاری از تاریخ نگار توانای ما و معاصر خانم هما ناطق، مصاحبه‌ای که مجله فرهنگی هنری بخارا شماره 8 سال 1378 باش داشته، ازش میپرسه که نظر شما درباره تأثیر تاریخ نویسی روس‌ها در ایران چیست؟ خانم هما ناطق پاسخ میده: تاریخ نویسی ایدئولوژیکی و استالینی را حزب توده در ایران باب کرد با اندیشه های از پیش ساخته و با شعار هر که با ما نیست بر ماست به میدان آمد. هر که با ما نیست بر ماست به میدان آمد. تیشه به ریشه شک علمی و استقلال اندیشه زد که پیش زمینه های آفرینش هر اثر علمی و هنری به شمار می آیند. با تبلیغ الگو برداری از ایوانوف ها به تحقیق جوانان برآمد. چنین بود که بعضی نویسندگان به خود اجازه دادند درباره تاریخ طبقاتی ایران از دوره ماد تا دوران معاصر یک سر قلم فرسایی کنند. بدتر این که نقد تاریخی که بازآفرینی و بازنگری یک اثر بر پایه اسناد و مدارک نوین است به دشنامگویی و اتهام زنی بدل شد. تا اون زمان، یعنی تا قبل از حزب توده میگه، تا اون زمان، تا قبل از اینکه حزب توده به وجود بیاد، تاریخ فرهنگی ایران با اون همه نابردباری خشونت لعن آمیختگی نداشت. دست کم ورد زبان بیشتر مردم پند خواجه شیراز بود که هشدار می‌داد با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بدبختانه فرهنگ حزب توده و طرز به جای استدلال هنوز در قلم و زبان ما ایرانیان زنده است، تا جایی که حتی در کنگره ایران شناسی که همین روزها در پاریس برگزار شد، یکی از پژوهشگران فرهنگی موضوع گفتارش را خشونت اهل قلم در ایران برگزید. به باور من گفتاری بسیار وزین و اون چی که شما گوش کردید دو تاریخ نگاری مارکسیستی و توده‌ای یا کمونیستی که هر دوی این دو تاریخ نگاری با خشونت همراه بوده به نفع پانترکیزم تمام شده و علیه ایران دوستان و علیه منافع ملی ایرانیان بوده. گذشته از این، چیزی که خانم هما ناطق مطرح میکنه، میگه این که هر که با ما نیست بر ماست، تیشه به ریشه شک علمی و استقلال اندیشه زد. اینی که مطرح میکنن همه شعرا و نویسندگان سر از حزب توده اول در آوردند درسته، ولی از این که این شعرا، این نویسندگان و روشنفکران جامعه ما که اول سر به حزب توده زدند و بعد اومدن بیرون تا به امروز نتوانستند در جامعه ایران زمینه نوزایی فرهنگی را ایجاد بکنند، همین که اینها از آبشخر حزب توده به خشونت قلم و بیان مسلح شدند. این افتخاری برای جامعه پیشرو ایرانی نیست که شعرا و نویسندگان و اهل قلم همه اول در حزب توده بودند. خشونت اهل قلم در ایران محصول تفکر استالینی بود که حزب توده رایج کرد و پیش و زمین ساز نوزایی فرهنگی در ایران نشد که هیچ درگیری سنت و تجدد آمد پشت سر سنت قرار گرفت و به انقلاب اسلامی منجر شد. جهانشالوی افشار از کتاب ما و بیگانگان چنین می نویسه: دوستان، حزب توده از سالهای 1323 با پاره روحانیون ناآرام سر و سیری داشت. رابطه با روحانیون در آغاز آقای رضای روستا صدر اتحادیه کارگران حزب توده بود، اما سپس این مأموریت با آقای رضای قدوه واگذار شد، چون از یک سو آخوندزاده بود و سواد آخوندی داشت، از سوی دیگر پاسخگوی بخش هواخواهان صلح از حزب به شمار می اومد. کوتاه سخن این که چون از همون زمان، یعنی همون 1323، از میان روحانیون روح الله خمینی بیش از دیگران مخالف شاه و دستگاه و دولت بود، دستگاه رهبری حزب توده در اندیشه نزدیکی به ایشان افتاد. 1323 گذشته از آقایان رضا روستا و محمد رضای قدوه، آقای نورالدین کیانوری از اونجا که فرصت جوست به دستاوید خیشاوندی با ایشان، خیشاوندی کیانوری با خمینی، با ایشان در تماس بود. از کی؟ از 1323. و شیخ فضل الله نوری، پدر بزرگ کیانوری، گویا عمو یا دایی مادری آقای خمینی به شمار می آید. و هنگامی که خمینی از ایران تبعید شد، یعنی از سال 42 به بعد، این تماس ها بیشتر گردید، به نحوی که زمانی که خمینی در پاریس در نوفل لوشاتو بود، آقای کیانوری و همسرش بانو مریم فیروز آشکارا چند بار از برلین خاوری به زیارت و دستبوس او به پاریس شتافتند. خب از 1323 حزب توده تلاش می کرده که خمینی مخالفتش را با شاه و سیاست و دربار روس اعلام کرده باش نزدیک بشه، ازش حمایت بکنه، و از اونجا که کیانوری با خمینی فامیل و رابطه و خویشاوندی نیز داشته، از این فرصت استفاده کرده از سال 23 رابطه شا از طریق حزب توده با خمینی ایجاد بکنه. این عمل پیش میاد تا سال 42، وقتی که خمینی تبعید میشه، کیانوری این رابطه را مستحکم میکنه تا این که خمینی سر از پاریس در میاره و چندین بار با بانو مریم پیروز به دستبوس او میره. اون چی که مطرح میکنیم بررسی ترور خشونت در حزب توده، نگاه میکنیم حزب توده از یک طرف از دستگاه فکری استالینیستی، از طرف دیگر وابسته است به تفکر مذهبی و فقه شیعه‌گری که روحانیت اونو نمایندگی میکنه. پس از این زاویه نیست بخشی از خشونت را از طریق حزب توده در جامعه گسترش میده. جانشالوی افشار مینویسه: اما از همه این تبهکاری ها اون چی میشنوید نوشته دکتر جانشالوی افشاره، اما از همه این تبهکاری ها بدتر و زننده تر آدم کشی های درون خود حزب توده بود، چون کسانی که عضو حزب و به گفته خودمان رفیق ما و با ما با اطمینان در نشست های سازمانی گرد می آمدند نیز ایمن نبودند. به روشنی بیان می کنه کسانی که رفیق و هم رزم ما بودند، عضو تشکیلاتی بودند، در بحث و جلسات فعال شرکت می کردند، اونها هم ایمن نبودند. هر آن ممکن بود که یکی نفله بشه، یکی از اونها از طریق خود رهبری حزب نابود بشه. بعد نمونه میاره، نمونه حسام لنکرانی. لنکرانی ها از آغاز برپایی حزب توده از پرتلاشترین و با وفاترین اعضای اون حزب بودند و چه یاری هایی که آنان تا من در تهران بودم به حزب و اعضای اون نکردند. پس از برپایی حزب توده من از نزدیک با برادران لنکرانی آشنا شدم و دیدم که اونها از دل و جان تلاش میکنند. اینا اسناد تراز اول و درجه یکه. جانشالوی افشار داره از رفیق خودش گزارش میکنه، میگه پس از برپایی حزب توده من از نزدیک با برادران لنکرانی آشنا شدم و دیدم که اونها از دل و جان تلاش میکنند. و پس این بار من آقای حسام لنکرانی را در زنجان دیدم، چون هنگامی که زنجان به دست ما افتاد او به زنجان نزد من آمد و از من تپانچه خواست و من چند تپانچه در اختیار او گذاشتم. ناکسان، این همین کمیته مرکزی را میگه، ناکسان به گفته خودشون هم رزمان ناجوان مردانه او را که به درستی همه چیز خود را در راه حزب توده داده بود کشتند. در نشست گسترده چهارم آقای عبدالصمد کامبخش در پاسخ کسانی که از انگیزه کشتن حسام لنکرانی پرسیدند گفت او بسیاری از اسرار حزب را می‌دانست، چون بیم اون رفت که به دست پلیس افتد و از این رو دستگاه رهبری برون شد که او را از میان بردارد. جانشالوی افشار می‌میسه: من با آقای کامبخش گفتم رفیق کامبخش، اگر هر کس که اسرار حزب را می‌داند باید کشته شود، شما باید پیش از همه کشته شوید، چون بیش از همه رازهای پنهانی و اسرار مگوی حزب را می‌دانید. کشتن اعضای دیگر حزب، پرویز نوایی، داریوش قفاری، فاتری، صالحی و شاید حسان دیگری که تا کنون آشکار نشده است، برگ‌های ننگین کارنامه سیاه حزب توده است. در همه این آدم کشی ها و به دیگر سخن رفیق کشی ها آقایان هیئت اجراییه دکتر محمد بهرامی، دکتر حسین جودت، مهندس علی علوی، دکتر غلام حسین فروتن، دکتر نورالدین کیانوری، و محمود بغراتی و احمد قاسمی دست داشتند و هر پیشنهادی که آقای خسرو روزبه می کرد و کشتن هر کس را که سلامی دانست آقایان موافقت می کردند هم داستان می شدند. پس از کشتن آقای حسام لنکرانی در نشست یاخته حزبی و به خاک سپردن او در باغچه همون خانه، شبانه آقای دکتر حسین جودت به اونجا می رود و از سوی هیئت اجراییه به آقای خسروی روزبه دشخیم حزب توده که این تبهکاری را سازمان داده بود شادباش می گوید. اندازه سنگ دلی و بیشرمی را درست بنگرید. همه این گفتار از کتاب ما و بیگانگان به قلم دکتر جانشالوی افشاره. آقای خسروی روزبه که به هنگام زنده بودن، دوستان توجه کنید به این متن، آقای خسروی روزبه که به هنگام زنده بودن آقای حسام لنکرانی به خانه او می رفت و با همسر و فرزندان او آشنا بود، با بیشرمی پس از کشته شدن او نیز به خانهش می رفته است و همواره فرزندان او از او می پرسیدند که عمو جان پس بابا کجاست؟ خسرو روزبه می گفت که به شوروی رفته است. خسرو روزبه تا قبل از کشتن حسام لنکرانی به خانهش می رفته، بچه ها او را عمو صدا می کردند و بعد وقتی که اینا در خونه می کشه، در حیات خونه چال می کنه، دکتر جودت به نمایندگی از هیئت اجرایی حزب توده میاد، گزارش شادباش بهش میده، دستت درد نکنه که این کارو کردی، فردایی هم راه میفته باز میره دوباره خونه کی؟ حسام لنکرانی. پسر لنکرانی میگه که خب بابا کجاست؟ میگه بابا به شوروی رفته. حالا سنگدلی، خشونت، بربریت در این تفکر را هر کی میتونه توصیف کنه، بررسی بکنه، سبک و سنگین بکنه. چطور میشود حالا؟ سوال مشخص اینه که این تاریخ نگاری اسلامی و مارکسیستی چطور میشود در حافظه ذهنی ما قهرمان ملی معرفی میشه، وقتی که جنایتکار در حافظه تاریخی ما قهرمان ملی مطرح میشه؟ پس انقلابی هم که در رهبریش باید کسانی باشند، مسلماً همشون تروریست، آدمکش، جانی و قاتل خواهد بود. چرا؟ چون قهرمان ملی ما تروریست، آدمکش بوده. این حافظه تاریخی است و انقلاب اسلامی محصول این نگرش سیاسی در جامعه است. ادامه گفتار جانشالوی افشار، گفته خود آقای روزبه با اون همه نابسامانی و تبهکاری که دستگاه رهبری حزب توده ایران به بار آورده بود و درباره همه در نشست کنگره آشکارا گفتگو شد، باز تصمیمی که شایسته یک سازمان اندیشمند مردمی باشد گرفته نشد و چنان بود که گویا گله‌گذاری هایی بوده که از یکدیگر انجام دادیم و سرانجام برای اینکه لگام دستگاه رهبری را آقای عبدالصمد کامبخش در دست داشته باشد، گروهی را نیز به نام به نامزدی کمیته مرکزی و دستگاه رهبری کشند. خب مطرح میکنه این همه خلافکاری ها، این همه جنایتی که دستگاه رهبری حزب توده در رابطه با کادر و اعضای درجه اول خودش مرتکب شده، سرسری ازش گذشتیم و باز افراد جدیدی را به کمیته مرکزی فرا خواندیم، اون هم با نظر و تایید کی؟ عبدالصمد کامبخش. حالا اون قهرمان ملی که در حافظه تاریخی ما حک کردند دفاعیات روزبه هست. بشنویم دفاعیات روزبه چی بوده. اگر اصول و قواعد و مقررات اسلامی کاملا رعایت گردد تا حد زیادی از تمرکز سرمایه جلوگیری می کند و شکافی به این ژرفی بین طبقات محروم و سرمایه داران به وجود نمی آید و اگر توصیه های مذهبی درباره وقف و انفاق به مساکین و حق همسایه، ببین اینجا حق همسایه را مطرح می کنه، رفیق تشکیلاتی خودشا در خانه میکشه، حیات خانه چال میکنه، دوباره میره به خونش بر سر سفره اون خانواده غذا میخوره، پاسخ به بچهش میده که بابا رفته شوروی میخواد بیاد، بعد این میاد صحبت از حق همسایه میکنه. اگر توصیه های مذهبی درباره وقف و انفاق به مساکین و حق همسایه و صله ارحام و امثال اون به معرض اجرا درآید، بدون تردید رشد سرمایه‌داران به میزان زیادی بطئی می‌گردد و از این همه اختلاف و شکاف جلوگیری به عمل می‌آید. این دفاعیات خسروی روزبه بود در دادگاه. اون چی که دفاعیات خسروی روزبه مطرح کردند، کیانوری در آلمان شرقی اونو سال 42 نوشت و پخش کرد. جانشالوی افشار ادامه میده ننگین ترین کار سردمداران حزب توده به سردستگی آقای دکتر کیانوری آدم کشی ها بود. گذشته از این که پیش از اون و در نشست گسترده چهارم آشکار شد که تیراندازی به شاه را آقای کیانوری و همسرش بانو مریم فیروز سازمان داده بودند، از کشته شدن محمد مسعود به دست گروهی که برادران سیفی در اون سردسته بودند و همچنین کشته شدن احمد دهقان سخن به میان آمد که در کنگره چهارم میگه در کنگره چهارم تیراندازی به شاه مطرح شد که کیانوری و زنش درش نقش داشتند، ترور محمد مسعود مطرح شد، ترور احمد دهقان نیز مطرح شد. هنگامی که از کشته شدن محمد مسعود سخن به میان آمد، چون سردسته کشندگان آقای سیفی در نشست گسترده حضور داشت و جای انکار نمانده بود، در پاسخ به پرسش ها که کشتن محمد مسعود چه انگیزه‌ای داشت و به سود چه کسی بود، خیلی جالبه، کسی که محمد مسعود را ترور کرده در خود کنگره حضور داره، در خود کنگره حضور داره، میگید به چه انگیزه اینو کشتید؟ آقای کیانوری گفت راستش این است که ما خواستیم آزمایش کنیم، اگر روزی توده بخواهد دشمن خود را از میان بردارد میتوانیم بدون اون که حزب بدنام شود بدون دست زنیم یا نه؟ وگرنه با محمد مسعود دشمنی و کینه ای نداشتیم. از این رو این تنها یک آزمایش بود. یک روزنامه‌نگار سرشناس را ترور میکنن که شانس خودشون رو بیازمایند. این تنها یک آزمایش بود. خوانندگان به این پاسخ فریبکارانه و ابلهانه آقای دکتر کیانوری که همزمان نادانی و سنگدلی او را نشان داده است آلت دست کنید. اکنون به گفته یک آدم کش و سنگدل دیگر حزب توده که سبب کشتن محمد مسعود را بیان کرده توجه فرمایید. سروان توپخانه آقای خسروی روزبه است، یکی از سردمداران افسری حزب توده که در کشتن محمد مسعود و روش کشتن و گریختن را به گفته آقای سیفی به اونها آموخته و تپانچه ها را نیز او در دسترس تبهکاران گذاشته بود گفت که سیفی، حالا میگه سیفی، ما میخواستیم هر جور که هست دربار و شاه و خانواده او را بدنام کنیم، چون در اون هنگام محمد مسعود در روزنامه خود به دربار و خانواده شاه میتاخت. ما او را کشتیم تا مردم گمان کنند به دستور دربار کشته شده است. ببین؟ آیا اینها ویروس خشونت در جامعه نبودند؟ حزب توده عامل ترور و خشونت در جامعه نبود؟ اون شاعر و نویسنده‌ای که سر از این دستگاه فکری در میاره و امروز مطرح میکنن، افتخار حزب توده این است که اینها همه وارد حزب توده شده اند و از این که به نوزایی فرهنگی نرسیدیم دلیلش همین خشونت بوده است که دستگاه فکری حزب توده سبب ساز این اندیشه بوده است در جامعه. جان شالوی افشار می نویسه: در اینجا از خوانندگان پوزش می خواهم. گمان نرود که من از لو رفتن سازمان افسری حزب توده ناخشنود و نگرانم و بر جنازه اون می گریم. نه، بلکه خوشنود هم هستم که چنین سازمان و دستگاهی که برای جاسوسی بیگانه و برباد دادن خودسالاری میهنمون ایران برپا شده بود و تلاش میکرد، لو رفت و از هم پاشید. اما دریغ من همواره به زندگی از دست رفته افسران و به ویژه خانواده های آنهاست که هنوز هم تاوان فریبکاری های نابکارانه و دغلبازان حزب توده را میپردازند. این بخشی که شنیدید بررسی ترور و خشونت بود از کتاب ما و بیگانگان به قلم جان شالوی افشار. دوستان، حالا با هم مرور می کنیم کتاب دکتر فریدون کشاورز را. حزب توده ابزاری برای نفوذ پانترکیزم علیه منافع ملی کشور ما بوده و کامبخش افسر سرگرد با نام غنبروف به تأکید و دستور علیوف دبیر سفارت شوروی به کمیته مرکزی حزب توده راه پیدا می کند. الان با قرائت این گفتار اون چی که شنیدید رو میشه. فریدون کشاورز می نویسد تقاضای عضویت کامبخش در حزب پس از اون که در سال 1943 از باکو به ایران آمد، یعنی 2 سال پس از تشکیل حزب، چند بار از طرف کمیته مرکزی حزب رد شد تا علیوف دبیر سفارت شوروی اهل آذربایجان و نماینده باقروف در ایران عضویت او را به کمیته مرکزی حزب تحمیل کرد. به گفته همین ایرج اسکندری و رفقای 53 نفر شاگردان دکتر ارانی در کمیته مرکزی حزب کامبخش به دکتر ارانی و اونها، یعنی 53 نفر، در سال 1937 خیانت کرد. دکتر فریدون کشاورز اینها رو می‌نویسه. جایی که شما خیانت یا این واژه ها رو می‌شنوید از من نیست. دکتر فریدون کشاورز روشن واضح بیان می‌کنه 2 سال اول از تشکیل حزب توده گذشته بود و حزب توده کامبخش را به مرکزیت را نمیده. از باکو میاد با سفارش. علیوف که نماینده باقروف بود و سرهنگ غنبروف سرهنگ کاگهبه را وادار میکند به کمیته مرکزی که باید وارد نه فقط این حزب بشه، باید وارد کمیته مرکزی حزب توده و رهبری این جریان را باید به دست بگیره. بعد نتیجه میگیره، میگه که هم به اون 53 نفر و هم به ارانی خیانت کرد. کی؟ کامبخش. بعد ادامه میده این موضوع را خود کامبخش نیز در جلسه کمیته مرکزی در پلنوم 4 وسیع در مسکو در مقابل 80 نفر حضار پلنوم اقرار کرد و همه اون را شنیدند. حتی ایرج اسکندری در یکی از جلسات کمیته مرکزی در مسکو کامبخش را خائن بیشرف قاتل ارانی نامید و سیلی جانانهی به گوش او زد. تمام این جریان این واقعه در صورت جلسات کمیته مرکزی در مسکو ثبت است، ولی در تمام جریان تاریخ حزب ما بر روی این خیانت کامبخش لابد به دستور باقروف پرده کشیدند و اون را مخفی کردند. پس حزب توده دوستان ابزاری برای نفوذ پانترکیست علیه منافع ملی ما بوده که به دستور باقروف و با حمایت مستقیم علیوف وارد کمیته مرکزی میشه با درجه سرگردی باقروف و غنبروف اسم مستعار. و دکتر فریدون کشاورز می نویسه ارانی از دفاعیات ارانیه بیان می کنه. کامبخش، یعنی این چی که می شنوید ارانی گفته. کامبخش یک کتاب چند صد صفحه‌ای گزارش در یک شب برای پلیس نوشته و خلیل ملکی نیز می نویسد شرحی را که کامبخش برای پلیس نوشت مانند گزارش از یک حزب به کنگره حزبی و مفصلتر از اون. و دکتر کشاورز می‌نویسه کامبخش کار دیگری نیز انجام داد، اینکه این دکتر ارانی است که اونها را به پلیس معرفی کرده و لو داده. کامبخش میره هوشیگری می‌کنه، میگه که این گروه 53 نفر توسط ارانی لو رفتند. به این ترتیب میخواست ننگ خیانتی را که خود کرده بود به گردن دکتر ارانی بیاندازد. نوشته دکتر فریدون کشاورز بود. در نتیجه دوستان ارانی که چند بار در مدت کوتاه گردش در حیات معبس ارانی از نزدیک اونها میگذشت، او را خائن نامیده بودند. یعنی کاری که کامبخش کرده بود ثمر داده بود. وقتی که در زندان از کنار ارانی رد می شدن به ارانی می گفتن تو خائنی. ادامه گفتار فریدون کشاورز: خود اونها برای ما تعریف کردند که دکتر ارانی که علت این رفتار اونها را نمی فهمید بسیار منقلب شد، حتی اشک از چشمانش سرازیر شد و گریه کرد. دکتر فریدون کشاورز نمیسه گفتم که ورود کامبخش به وسیله علیوف به حزب تحمیل شد. با ورود کامبخش به حزب و به کمک برادر زنش کیانوری از این تاریخ یک سلسله اقدامات و وقایع در ایران انجام گرفت که نه حزب، نه کمیته مرکزی، نه هیئت اجراییه، حتی دبیر حزب از اون اطلاعی نداشت. که اینجا را من با فریدون کشاورز مخالفم. داشت، هیئت اجرایی خبر داشت. وقتی که لنکرانی را ترور می کنند، در حیات خانه چال می کنند، جودت به عنوان بازرس از طرف هیئت اجرایی می رود. اینجا را فریدون کشاورز، من باهاش توافق ندارم که هیئت اجراییه اطلاع نداشت. داشت. مستقیماً بر این باور است که مستقیماً از طرف این دو نفر، ولی با استفاده از تشکیلات حزب و بعضی از کادرهای مورد اعتماد اونها انجام می گرفت. کشاورز می‌نویسه: من بعضی از این وقایع را می شمارم. قتل احمد دهقان مدیر تهران مصور. دوستان، بررسی ترور خشونت در حزب توده را داریم مطرح می کنیم. داریم نشون می دیم که حزب توده ویروس خشونت و ترور را در جامعه کاشت. اونهایی هم که مطرح می کنن که همه این شعرا و نویسندگانی که می بینید سر از دستگاه حزب توده اول در آوردند، باور ما بر این است که از اینکه جامعه روشنفکری ایران نتوانست به نوزایی فرهنگی دامن بزنه، این بود که به ویروس ترور و خشونت در جامعه از دستگاه فکری حزب توده را با خودش یدک کشید و از طرف دیگر به نقد اسلام نپرداخت، به نقد پیگیر مذهب نه این که نپرداخت، همچون حزب توده پشت سر روحانیت از 1323 سینه زد. ما میخواییم اینا رو نشون بدیم. دکتر فریدون کشاورز مطرح میکنه قتل احمد دهقان مدیر تهران مصور، قتل محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز که در ایران بسیار محبوب بود، تشکیل کمیته ترور از بعضی از افراد حزب و مخفیانه، شرکت کیانوری با واسطه در جریان تیراندازی به شاه، قتل چند تن از افراد ساده و غیر مسئول حزب، قتل حسام لنکرانی یکی از اعضای با وفا و فداکار حزب که برادران او در ایران و در حزب به درستی شناخته شده و محبوبیت داشتند. حسام لنکرانی را به پیشنهاد کیانوری و تصویب اعضای هیئت اجرایی مقیم تهران به این بهانه کشتند که او از خیلی از اسرار حزب خبر داشت. اینم گفته فریدون کشاورزه که اون چی که شنیدید با اون متن آغازینش در تناقضه. در بالا میگه که نه کمیته مرکزی، نه هیئت اجراییه و نه دبیر حزب هیچ که خبر نداشت، ولی در ترور حسام لنکرانی میاد میگه به پیشنهاد کیانوری و تصویب اعضای هیئت اجراییه مقیم تهران به این بهانه او را کشتند که خیلی از اسرار حزب را خبر داشت. ادامه میده هفتم، ایجاد قیام افسران خراسان که اعضای سازمان افسری بودند. این قیام منجر به کشته شدن بعضی از بهترین افسران این سازمان گردید. هشت، انفجار ناو ببر. نو، ایجاد انفجار هواپیما در قلعه مرغی. و چیزی که مطرح میکنه بسیار مهمه اینجا. مهم این است که بخشی از این اقدامات خرابکارانه زمانی اتفاق افتاد که حزب توده 8 نماینده در مجلس دارد. 8 نماینده در مجلس داره، بعد میره دست به ترور و خشونت میزنه. قیام افسران خراسان تحت نظر کامبخش و به طور قطع به دستور نمایندگان باقرف در ایران تنظیم شده بود. کمیته مرکزی از این کار خبر نداشت. بعدها کامبخش در مسکو کوشش کرد که این کار را به گردن ایرج اسکندری بیاندازد، ولی موفق نشد. حرکت ارتجاعی را که افسران خراسان انجام دادند دقیقاً زیر نظر رهبری حزب کمونیست آذربایجان پانترکیسم برای پاشیدن ارتش ایران و پاشیدن فروپاشی ایران بوده است. هر جا که حرکتی شکل می‌گیرد دو تاریخ نگاری مارکسیستی و اسلامی قلم فرسایی کرده که اینها قهرمان بودند، اینها عدالت خواه بودند. در صورتی که شوروی ارتش داشت ولی نمایندهش در آذربایجان که رهبری پانترکیسم را پیش می برد در قوی ترین حزب سیاسی ایران نفوذ می کنه علیه منافع ملی کشورمان، می کوشه حتی تا جایی پیش میره که بخش در بخشی از ایران رهبری افسران را سازماندهی میکنه برای فروپاشی ایران و نماینده مستقیمش افسر سرگرد کاگبه عبدالصمد کامبخشه. دکتر فریدون کشاورز جنبندی میکنه گفتارش، چنین بیان میکنه جنبندیشا: خطاها و خیانت یک فراکسیون نظامی در رهبری حزب، فراکسیونی که مجری دستورات مقامات خارجی بود از طرفی و حالی بی توجهی، چشم پوشی و همچنین اپورتونیسم عده‌ای دیگر از افراد رهبری، در حقیقت دو حزب، دو رهبری، دو سیاست در حزب توده ایران در زمان فعالیت علنی اون در ایران وجود داشت. حزب توده ایران به یک بدن قوی و سالم شبیه بود که به وسیله یک مغز کوچک و بیمار و گرفتار سردرگمی هدایت می شد. اگر این خیانت ها این فراکسیون مخفی داشتن، این دو دستگی در رهبری وجود نداشت، بدنه حزب بهتر کار میکرد. بعد ادامه میده در جای دیگر دکتر فریدون کشاورز: وجود دو مزدور بیقید و شرط باقرف، کامبخش و کیانوری که در رهبری داخل شده کارهای حساس را به دست گرفته و و به میل و دستور اربابان خود عمل می کردند. به اون بیفزایی اون وقت معلوم خواهد شد چرا حزب توده شکست خورد. و بعد کشاورز مقداری در مورد خودش می نویسد: همه می دانند که من ارث و ثروت خانوادگی نداشتم. پدرم یکی از انقلابیون زمان مشروطیت و نماینده مجلس شورای ملی از بندر پهلوی و رشت بود و در دوره دوم مجلس در خود مجلس فوت کرد هنگامی که من 2 سال بیش نداشتم. کودکی من به سختی گذشت.